اللہ کے راستے میں صبر و ثبات سے اٹھنے والے قدم کفر کے لیے موت کا پیغام ہے۔ آئیے ان قدموں سے قدم ملا کر حیات جاویداں کا سامان کیجیے، اپنی سرخروئی امت کی سربلندی کے لیے، خدا کے دین کے لیے یہ سرفروش چل پڑے، خدا کے دین کے لیے یہ سرفروش چل پڑے۔ سبیلنا سبیلنا سبیلنا سبیلنا سبیلنا سبیلنا الجہاد والجہاد الجہاد والجہاد الجہاد والجہاد الجہاد والجہاد خدا کے دین کے لیے یہ سرفروش چل پڑے، خدا کے دین کے لیے یہ سرفروش چل پڑے۔ سبیلنا سبیلنا سبیلنا سبیلنا سبیلنا سبیلنا الجہاد والجہاد الجہاد والجہاد الجہاد والجہاد الجہاد والجہاد یہ دشمنوں کی گردنیں اڑانے آج چل پڑے، کسی میں اتنا دم کہاں کہ ان کے آگے ڈٹ سکے۔ نبی کے جان سار ہیں یہ خالد و ضرار ہیں۔ سبیلنا سبیلنا سبیلنا سبیلنا سبیلنا سبیلنا الجہاد والجہاد الجہاد والجہاد الجہاد والجہاد الجہاد والجہاد یسوع مکن اس طرح سے اب قدم بڑھائیں گے کہ موت سامنے سے دیکھ کر بھی مسکرائیں گے، موت سامنے سے دیکھ کر بھی مسکرائیں گے، موت سامنے سے دیکھ کر بھی مسکرائیں گے۔ راہ پر خطر سہی مگر نہ خوف ڈر کوئی، سبیلنا سبیلنا سبیلنا سبیلنا سبیلنا سبیلنا الجہاد والجہاد الجہاد والجہاد الجہاد والجہاد الجہاد والجہاد عدو کی سب پہ بن کے شیر آج تم جھپڑ پڑو، خدا کی نصرت تمہارے ساتھ ہے مجاہدو، عدو کی سب پہ بن کے شیر آج تم جھپڑ پڑو، خدا کی نصرت تمہارے ساتھ ہے مجاہدو، خدا کی نصرت تمہارے ساتھ ہے مجاہدو۔ قدم بڑھاؤ ساتھیو اے دین کے سپاہیو، سبیلنا سبیلنا سبیلنا سبیلنا سبیلنا سبیلنا الجہاد والجہاد الجہاد والجہاد الجہاد والجہاد الجہاد والجہاد عظیمتوں کا کارواں یہ غازیان سب شکن، محاذ کی طرف بڑے سروں پہ باندھ کر کفن، عظیمتوں کا کارواں یہ غازیان سب شکن، محاذ کی طرف بڑے سروں پہ باندھ کر کفن، محاذ کی طرف بڑے سروں پہ باندھ کر کفن۔ کبھی نہ رکنے پائیں گے کبھی نہ جھکنے پائیں گے، سبیلنا سبیلنا سبیلنا سبیلنا سبیلنا سبیلنا الجہاد والجہاد الجہاد والجہاد الجہاد والجہاد الجہاد والجہاد خدا کے دین کے لیے یہ سرفروش چل پڑے، خدا کے دین کے لیے یہ سرفروش چل پڑے۔ سبیلنا سبیلنا سبیلنا سبیلنا سبیلنا سبیلنا الجہاد والجہاد الجہاد والجہاد الجہاد والجہاد الجہاد والجہاد الجہاد والجہاد الجہاد والجہاد الجہاد والجہاد الجہاد والجہاد